dafa wone ci kafani zawjet jeti ci tangum jabar ci jan alal lay joge fa qala wax ibn al qasim ne fi maliha ci alal lawsa lay joge faw ñen ken xamul fu mu ne mu bayyi jabar su fekke ni jabar ja baye na ko lu mu meuna toge kon atay yinuy wax moy dik yudrabu lahu dañ koy defal ajalun abdat moy lan arba'u sinin ñanti at lañu nan ndawsa nang ko ko xaar way ba lañu ko wax moy bis bu ndawsa joge meuna tul tok ba dem déclarer ko kat ni jëkëram dem na te gisatuko te meunul tok xaar ko su boba nak lañ koy defal aje ñenti at yalla ko gawa def bok ñenti at waye bañ koy def dañu xamne dana mëna nek ndax waajang fa bay lu muy dundé fu mu dëkk yoyu ragalu ñu ci itam ben darar bo xamni wala yaqku yaqku bu koy dal ci lolu da budé lolu dañ koy xettali mu dem wuti feneen fu mu sey waye bu dara xewul nak arba'u sinin min fumuy dalé min yawmi yarfa'u dhalika yawmi tarfa'u dhalika ma ngay tambalé ci bis bamu kalamé lolou fañuy atté wané waxé ko fa raf umum ci seen waxin buñ ko waxé rek moy jël xabar bi yegg yobbu ko fañ koy atté lolou lañuy wax yarfa rafa'ani kalamé nama ay rafa'al raf'u dal lañ ko tuddé ñom nonu rek ci istilah wayantahi tayyam al-kashfu li-nituba deng an huwa lisku mana buñu sété ba xamné rek day fekk ñu wujut liñjutu luñu man gisunu dara ñu def dat summa ta'taddu gannaaw ga bu ñenti at yi maté te dara feñul summa ta'taddu top ndaw sa na japp idda ka iddatil mayt niki idda de bu de as gor nga xani ñenti wer ak fukki fan de nga koku lay tok mel naka dañ ko ni sa jëkër ja deena lolu dal moy liko def ci akku jëkër joju suko defé summa ta'tasawwaju top mu sey insha'at suko sobe nak suko sobulit mu tok nonu rek te dal de xamni takaliko nak jojje jeukar su fekke seyna fi nak jeukaram dal di xaraf ak mom kon su fekkon waje ñewna biso tayit ñakna waye nak suñu ko mayon jeukar jeukar ja xarafagul jeukar ju jeuk ja reeron faf atsi konit delu na ci ku jeuk ko ñaaret ki mom mo ñak wala yurasu maluhu waye ken du don alalam hatta yati alayhi badik ci jeukar jojja min zamani ci jamono ma lo xani la ya'ishu du wara dund ci aada dal ila mislihi ba ci lu tol nona ci aada masalan su fekke jeukar ji xeyna bimu fi joge mos jombul warna a peu près xeyna ñen fukkat wala yu demé nonu mu dem jeki ba ñen fukki at yoyu de nga numat yenen ñen fukkat bëgg ca yok koku dañuy dal di ni koku yob doon alalam nda bu tulle waratul nek di dund ba tay motax muy juroom ñett fukki at masalan amna ñuy wax juroom ñaar fukk bala ñu ko doon nak mu yegg fofu wala tuxtabu duñu labat al mar'atu jigen fi iddatiha ci iddam wala basa ayud nak ci bir iddaja bi ta'rid ci garal moy liyar liyar dal wax bil qawl al ma'ruf ci wax ju ñu xam ba nga ne wax ju jaadu ju rafet ju manesa ki manes waye nak waxuñu tasrih bil khidda dama la bëgg tak waxuñu ko wax ju rafet ma'ruf moy wax ju rafet rek lo xani manes na ca xame sa maqsud ni ki tay ku ko ne man de kula bëgg la man kula bëgg la kat ken mënu la doguni ak dox goro la dedet ma boko waxe jigen di tollu ci sey te xamni jëkër la fay nek han yewit nga tollu ci sey nga xani xaw ngeen nandon te dara so ko ne man de kula bëgg la jombul su fekkon mu bëgg la xelam man na ni ah ki kat way mom ba te bu ma joge xaar ko ki kat jombul le bo tul xelam dana na set ci tanan ki bëgg na ko lolu kat moy faide moy njariñ li ndax te man kula bëgg la rek ken mënu la dogu ni ndax lo mën nga ko wax goor ni yow mën nga ko wax jigeen jombul la seyel kon ken mënu ci dogu ah waman nakaha ku takbikran khalalu jigen فله نيل نكو ان يقيم مسخ عندها فخلب سبعا جروم نعرفا يسسلو دون سائر زوجاته ولس مبولم نسائي ولس مبولم اي جيجينم دينغا نغانغي دال من بودي غنغو جيجين لا يوناكو جوخ نيا جروم نعرفا بور نغانغي بامو مينالي موم دونغا فيتي سي موم باي نياتا ديس su gannaaw ga bu juroom ñaar yi maté na nga delu yamale ci dele bis wa fi sayyid bu fekke jeeg la thalathata ayamin ñetti fan lañu la jago ndax mom mo gëna yomba minal goné wala yajma'u dubbole baynal ukhtayni digante yari bok fi milkil yamin ci momelu nday jor manam ci momelu njam ken du len bolé fil wat'i ci lalde dedet xana boole liggeeylo waye boole ñoom ñepp nga di len def suriya koku mom du dagan mom ndax wan tajma'u baynal ukhtayni illa ma qad salaf da fay yobale sax ñaari jeber comme ni nu doon wax ci laye ji fa in sha'a su fekke dafa ko soob wat al ukhra lal kennaka kenenka fek ku jekk ke la jekona di lal kon fal yuharrimna haramal alayhi ci bopam farjal ula payum ku jekk ka moko mom batay waye nako def no xani xelam du khalatati jote ak mom ndax daganatu la jote moy nan bi bay'in suko jaye daganatu ko aw kitabatin suko galle ngeet jote ko aw itqin wala mu gorel ko suko mane wa shibi ak lu nerok mom denga wala mu may ko jekkar suko maye jekkarit mu nek jabari jambur bobotam haram nako mimma ci lepp lo xani tahrumu bihi dana ko ko mana harame kon nako def non min wat wa man wati'a kullal amatam jabir bi milkin ci momel lam tahill du daganati laho ñeel ko ummuha yaayu jeber ba de du laalu momel du laalu sey wala ibnatuha du jegen dom bu jigenamit wa tahrumu jeber bi mu laali day daldi haram ala abaahi ci ay ganaawam ci ay bayam ganaaw ga wa abnaahi ak domam ganaaw ga ken du ci manate ku ko ci momon manato ko laal ka tahrimu nikahikum aram gi daan am ci sey rek wa talaqu fasa nak bi yadil abdi ci loxol jam lay ne dona sayyidi wadi sang tak jamam ci loxom la ne su ko nexe ni ko do tak waye nak may ko ndigal mu tak nak parce que dotu ne ci loxom bu ko nexe ni ko sa jabar ji tasna ko dedet wala talaqa parce nekut li sabiyin ñal xale xalel suñu ko takale jabarit parce ma nekut ci loxom wal mumallakatu jigen juñu mom lo bu mu seyam wal mukhayyartu ak kuñu tanalo sey mba tok yoy yari mbir ñaari atala yu ñu nit daan wax ak jabaram manam bu ko ne malaktuki al amra malaktuki talaqa koku man na atte fi mu ne wala mu ne ko khayyartuki mana andak seek ban wala takliko ak man ay la len wuta nak dana la len wutale dana ko lahumma ñeal na len sañ nañu an yaqdiya ñu atte len ci li ñu len jox ma dama ta fek sax nañu fil majlis ci balance ba su ko ne malak tuki sa talaq man na ko ni man day kon momal na sa bop yetti passé te kon nak dana la ni sañ na ko ni ah dedet ñett nak de mayuma la ko ben la la may ba ñaar la la may dedet waye nak bu waxé ni ko mom na ben sañatu ko bañ fokk ben ba amna su waxé lu upp ben nak sañ na ko wañi lem wax lolu deng wal mukhayyara kuñu tan lo nak mom du tan ben parce dedet khayyartu mana digante and ak man ak takliko kon duko ni jelna ben passé ndax ben passé takliko ne koku dako nan tan na sa bop muy ñet passé yi deñ wala sanuma dara ben passé dugul mu continuer nek jabar yoy lay man nono ko wotale mu malaka ah wala ho ñal nako nak momit kilo jabaram yar yi ayunakira mu yaddente ak al mumallakata kayu mom lo khasatan dong wu kuñu mukhayyara de mukhayyara bu tané bopam munu ci dara sañ na wedente ak mumallaka fi ma fawqa alwahidati ci lu upp men parce su fekke dafa dal di jëlal bopum lopp men sañ na ko ni dedet nak duma la may lopp men nda bama lay mom lot ben dong a man nako walaysa laha ñeeluko fi ta'khir mom ndaw ci ci buñ ko tan lo ta'khir niko khayyartu ki ben nga seek man wala takhliko sañut an taqdiya muy atta illa bi salas mba mu bay amanan kon ak tan na ben parce ñu ko da ngay font togal yow kon ben parce amoko ndax dañu la tan lo sey bi wala sey bu dañ fi sa ah summa ganaw ga bu tanon ñet nak la nu krata laho ak weddi sañatu la ñeel ñeelatul goor ga fi ha ca ñet ya ko nit day dal di ñak jabar wa kullu halifin kep ku giñ ala tarkil wat'i ci bayyi lal jabaram ak fara dir bu gëna yag min arba'ati ashhur ci ñent wer fohwa molin koku lañ wax molin ay aji def ila al ila moy halif giñ ñu jim ci ñu tudde ko nak giñ lolu waji giñ ni feek nangami wer dootu jotté jabaram niki bu ko non feek de won ah nga xani dir bo xani epp na ñent wer koku moyor atab ila koku nak al qur'an ko tarasel bopom tarabbus arba'ati ashhur fa infa'u do mu jeex fa wa mom molin moy ila wala ñu yoloona min nisa'ihim tarabbus wala yaqaw alayhi talaq wa yafsadu taxam nek ci mom illa ba'da ajalil ila'i ludul ganaw bu datu giñ ba jexé su ñent wër yi jexé koku fofu la ko passé dabé manam te konit dañu ko nan ah da ngay dal di delu mbañ bur fassé ko kat waye waxu ñu ni bu ñu né ben bis bi ci bisoon rek sey banena kettet bu xeyon sax day fekk jabar dem dedet du lolu waye bu dat bi jexé lolu la ko yoon may ndax ci sharia ci bu jeuk ci qur'an yu jeuke dañu app pare won ci tangu sahaba yi umar ibn al-khattab ba mom ci top tom bu bare mu dik ba ci hafsa domam diko laaj lo xani sax jigen war nako meuna russa jokar lek bayam waye umar feeram ci maslahat julit ni dafa jog ben gudi ci madina di doxantu deg ndaw suy way ñaxtu yu metté fekk jëkër ja dafa dem ci jihad yi te bo lélé ñu dem jihad am ci at maluko su ko defé nak mu dégg ko mu naan fa wallahi lawla llahu yukhsa iqabuhu la hurrika min hadha sarir jawanibu tatawala layli num ko waxe ay bayt la Omar deglu ko dal muni muni hi ay wajile li ndaw li di joy nan ragal yalla day momate am kuma wetti tay ji ndax gur gi di yagna te amu wa arqani an la khalil ula'ibu fa wallahi lawla allah tuhsa aw iqabuhu la hurrika min hadha sarir jawalib Omar ni inna lillah dal di laj jekari ndaw soso ñu ni ko dafa dem ci jihad je yag na ci mu dem xamni limu ci laaj jigeena ko ko mar mu dal di dem ci Hafsa domam ni ko Hafsa ma ngi lay laaj dama bëgg nga wax na mana ban dir bu yagge nan app pare non la jigeen wara mëna muñ andam ak jëkkeer koku ni ko xana ndax ñent wër dal su dé jigeen maxima jo xani maxima la lolu dal mo fofu waratul man ak min jeukaram lu upp lolu Omar dal di bind letter amiru jeish bu ne ci rew momuy tiya muniko bu ci kenta yeti ku bayyi jabar lu upp yent wer ku ci teyeti borom jabar yanti wer yabalal mudik geureum Umar mo doxal lol xam nga Umar ak mandom ga yal nako yalla fay taxawayam ci l'islam kon nak lolé mu deppo gitam li fekkon yalla wacce ci alquran ni ñal na len tarabbusu arba'ati ashhur ku ko ni won feek di won duma jotté té yow yon da koy may ndaw ci muñal feek yent wer kon fekk na alquran ni lolu hafsat wax xamna bo démé deppo nak li alquran wax ndem du ci lako tanxé sax wala yaqaw alayhi talaq illa ba'da ajali al-ilal dul ci gannaaw datu ngin ba te modi arba'atu ashhur lil hurr budé gor wa shahran wala ñaar wer lil abdu bu féké waji jam la waye nak hatta yuqifahu sultan ba sultan taxawal ko nak niko a dab bi jeexna da ngay del wala dañ koy takalé rek nonu fi saasi mu atté wala mu def wa man tadhahara mujta min imraati ku dhihar jabaram fala yata'uha duko lalati kuko ni anti alayka dhahri ummi bobu bat lañ ko daan faral waxe ci ciosan motax rek batul dhahru bi ñu far ci wax dhahara dhahara ay qala ka dhahri ummi waye wala dhahru ummi ji rek kat du ci gere mom bu niro mahram jabar ak mahram kuko haram ci ciosan mu nerele ko jabar rek kat bu sama dom bek sama yaay jek sama rak ji ma lu deme non mu nerele ko mom mo xam dafa ko ni yak mom la yamale wala sa loxo bek loxom la yamale mom wala yaw ak loxom ba la yamale munum ko waxe len ak len lepp ak len ñent anam lu mu ko yox suko ni won yak mom la yamale nonu la suko ne yaw ak xar kanamam la yamale len la suko ne mom ak sa xar kanam bi la yamale len la bu boba fa layta uhadu kolalati hatta yukaffira ba bamuy kafara bi itqi raqabati gorel batul mu'minatin bu gam salimatin bu mucc min al uyubi ci ay ayb laysa fiha neku ci shirkun ak bokale ken amu ci dara wala tarafun bi jegeni peg min huriyatin ci ngor du mukatab du mudabbar du mu'taqul ajal du len fa in lam yajid su amut lolu samana war shahrayni ñaari wer mutatabi'aini yataftalu fa in lam yastati' sumanul war at'amu dora lele nga xamni zahar moqat lu ñoyam fok murattaba lay alquran ko tartibal bopam bala nga def li day fek le dang ko tele rek mba so tebe def li du doy wute kor kafara kor mom mukhayyar la teet it'ama ci gën mu deyn ñaari mudd lay jox li kulli miskinin ñal miskin bu ne ci juroom benni miskin yoy koku budé zihar wala yata'uha dulal jabaram bobu mu zihar fi laylin ci guddii aw naharin wala beccak hatta tanqadiya babay yag al kafaratu kafara fa in fa'ala zalika sudafa lolu lal ko te jotul kafara jik falyatub ila Allah na tub delu ci yalla defna bakar azza wa jalla fa in kana sunike watuhu lalam ba'da an fa'ala gana bamu defe ba'da al kafarati len kafara ga tematagu mo xam it'am la wala kor ne it gorel bat mo mene boko tambale ci lahzatan fofa lay agge munu la def len la mu def len gorel bat waye kor mom man nga defi fan fek desna it'am man nga joxe ay nango fek desna su fekke fek na mu def len la ci kor wala it'am kon lamu jekkona def dotu konté fal yeb tedi ha nako tambali at wala bas ayib bi itqad a'wari ci gorel jam bi nga xani pat la manke gogu tewu ko doy fi dhihar ci dhihar wa walad az-zina do mu njalot jam bobu lolu ayib shar'i bobu ci ne tewut nak momel gi mom werna tay konit jëmu jam bi matna kon walad az-zina boku gorele ci keddu ko tedo way jisi udana doy as-saghir bu ndaw ba nak mana julit jambi julit la denga waye nak day goné du ko té doy fekk nak wa man salla kay julli wa sama tay wor di am mak ahabu ilay ka dem bay di woraka julle ko wor dal mo gën nak denga xeyna da fay mukallaf wala dedet waye ma ngi julle ko wor ومن صلى وصام احب الينا وتنا خله بو نامك يدي نون واي دو تي بو نامبي بيت نانا دنا واللعان ربو بين كل زوجين تي ديغانت ñaar ñi doon sey ñune likoy waral fi nafi hamlin ci weddi bir bu jabar am bu ni jogewul ci mom dana ko waral yudaa bo xamni kat des nako des di wote qablahu la jek am bal istibra lablu waji kat munul nek ak jabaram di and ak mom xey jabar ji yor bir muneko bir bi jogewul ci man te wote wul ni ndax dañ ko nan lutax nga wax ko su fekke dafa ni man amna fi dir nangam jotewun so su ci yoron amb ba fess ñepp xam ñu ni ah waaw waaw lool lay mëna woté waye suñ ko né waayo lutax nga ni bir bi jogewul ci yow ndax dafa amone dir bo séparer sa bop ak mom mu ni dédét waye man dama xani jogewul ci man koku duñ ci nek dara ludul ciaw ko ciaw qalf kat juroom ñatt waye nak bu fekke mu woté won listibra wala ko djé wala mu woté ru'yatu zina wala nga xani dafa né dama gis ga jalo koku mom nak ah koku amul luñu koy laaj kon nak nañu def li yon wax te bu koy woté zina ba né num ko gisé kal mirwadi mu melni murwat milu tusgalu kay bobu melni ki abib bu ben mil la rek fil mukhalati bu nek ci defu kay tusgal ba kaas bañuy def tusgal ba mu nek ci bir manam ceru gor gi lañuy wax ni mom la gis ci jigen gi non la koy waxe waye du nan sen nako mu war ko sen nako mu yuma xam yoyu kat duñu ko nangu waxtu li fa wote nañu fi li'ani ci rabb fil qalf ci qalf amna ñu ni jabar danañ ci rebbo ci xalf rek go xani waxulo ni gis na nga def nangam da ngay day wax ak mom bané ko jalo kat bi masala amna ñu ni wote nañ ci waye nak buñu rebbo wa izaf taraqa te fuñu lebbo ba nopi dañuy takaliko te wa izaf taraqa buñu takaliko bi li'ani ci rabb rebbo lam yatanaka hadatu ñu denciante abadan faw aram nañu seyati teet lolu makarim tedd nga jikoy l'islam ak yaram ak l'islam ci jiko non rek la wara nek ndax xotente sutura bu ñaaw bi ci penc nit ñi di len sédé ñu jabonté lolu dana ñaawati mos ñu gis len ñu andalo di sey jikoy pon moy man lolu jikoy julit warul mel non motax yoon fof len takalé abadan ndax yoon senotul sen and bu rafet wayabda'u day jekke sawju jekkar buñu de rabb fayalta'in mu rabb niko lay ji waxe arba'a shahadatin billahi innahu lamina sadiqin thumma yukhammisu ganaw ga mu juromele bil la'nati ci rabb moy khamisa al la'natu llahi alayhi in kana min al kadhibin thumma talta'in ganaw ga na rabb hiya mom ndaw sa arba'an nyanti yon aydan momit ta momit day arba'a shahadatin billahi innahu lamina al-kadhibin suko defe wa tukhamisu mujuromele bil ghadab ci ñaan meru yalla mu dal ci kawam ndem waji waxna deug muni wal khamisatu an ghadiba Allahu alayha in kana min as-sadiq kama dhakara Allahu niko yalla tuddi ci laye je ci suratul nur subhanahu wa ta'ala wa innaka lat sunnyenye ndawsa ganaw bi jeuker gi rabbo mom ñu ne ko waxal ñemewula rabbu kon ruji mat ñu jam ko de ñu ray ko ci rajmu deeng in kanat su nekke hurratan di gor muhsanatan su sangi ndem gor la su sangi won di wat in ci laat jo xane taqaddama jekkon na min hadha zawji ci jeuker gi aw zawjan ghayri wala jenen jeuker judul mom ba su fekke ni sagi wul won juludat ñu door ko deeng rajmu bi nak su fekke dafa ko jeñ jalo rek bir feñul dara feñul waw amma budé bir bu ñuy dakk nak te ndaw ci ñeñ ray gi ñu ko nara ray fokk ñu xaar ko ba dom joju juddu ba mu nampal ko ba mu fer ñu door ko ray wa illa ba bu lolu amul juludat nañ ko ciaw mi ata jaldatin su fekke sangi wul won lal jitu wuko won ci jekkat ji wala jene wa innaka la su ñeñe sawju jekkar ganaw bi mu jeñe jabar ji mom julli dañu ciaw ko jal dal khasf juroom samane na juroom ñett fukki am te bu boba wala haqa bihi al walad bu ca dom joge jokku ci askanam manu ko weddeti walil mar'ati ñal na jigen an taftadiya mu jotu min zawjiha ci jekaram bi sadaqiha ci tanam lepp su doyele ci sey bi te jekar gi fasewu su ko nexe niko te nga ñew ma delolam bolam loma joxon bu jekar gi nango man nañu ko aw aqalla wala lu gëna neew denga batay bu jekar gi nango ndaw ci jox ko lu gën neew te dem batay man nañu aw aksara wala lu upp su jekar gi bañoon niko jundi la la joxon waye fokk fukki jundi nga may jox yow mba do dem sañ nako tax ndaw ci legi day jënd buumam rek lolou kat iza lam yakun sunnekul li tax ndaw ci bëgga dem an dara din sababu ci lor biha gu ne ci mom jëkër ji diko ko lor te munu ko faj mukk feek jogu fi bu boba nak lañu wax fa in kana bu nekké an dara din joge ci lor gu ko waji di lor motax ah te munul def pexé bu mu ko faje lu jog fi kon pexé ma muy def ba jog fa man nako def waye dañ koy delu wirifé wat bu ca ñak dara kon raja'at mu delu yona koy jappelé mu delu jël bima atatu ci lam ko joxon ngir bëgg ca joggé gannaaw nga xani jëkër ji mo doon togn rek ta ndaw ci amul pexé mu ko faje lu dul lool te kon walazimahu war jëkër ji al khul'u te limu jogon da koy limu jëlon da koy delo wal khul'u khul'u nak talqatun ben pasala bo xani la raj atafiha fayl du ca illa bi nikahin jadid khana sey bu bes rek takat dong lay mané andati te fekit bi ridaha ci d'accordu ndaw si rek lay tam ndax su don deug ci deug bu d'accord bay manatu ko ca force wal mu'taqatu kunu gorel tahtal abdi fek ko jam muy sey jekeri jam jigen tahta fulan waxine arab la mana jabaru du dañu nan tahta fulan te duñu wax safan ba de gor mom ken du ni fawqa fulanata bi mana moy jekaram waye dañu ni fulanata fulanatu tahta fulanin mana moy jabaru du kuñu gorel fek jabar la jek jam la don seel la ha ñel nako al khiyaru tanu gannaaw gorena legi gor la mo ki jekaram yon dotu ko forcer ni ko ci continuer nek jabaru jam nak kon sañna tanu an tuqima mu kontina sax maaho and ak jekeram wala tufariqahu mutaqliko mom nak ni ko nak man day comme gor la wax deug manatuma nek sa jabar baye lolou yon dana ko ci dimi waman istara ku jënd zawjatahu jabaram jaamu jambar lay ron di sey ba yag mu jënd ko kon in fasakha firikuna nikahu sayyam ken waxul li na taqliko mom waye nekatul jabar jeder la ajuul lablu pour doora andat ak momit li anal ma amaahu bu fekkone ndox ne ci biram ci mom la joge won bu ca dom ji juddo budé jeber bu ca juddo domama budé jabara ko jur domam teet gor la kon watalaqul abdi pasab jam talqatan ñaari passé lay doon rek nga xani bu lañu man andati muy baada sawji ndax gor gi lañu xol fof wa iddatul amati iddab jabir haydatan ñaari regal lay doon idam dal di mat ndax su jeuker jey gor ndax fofu jeber bi lañ fi xol parce jeuker lañ ci xol idda jabar lañ ci xol su ko defé wa ah mukaffaratul abdi ngate kafaray jam yeb kal hurri mo kafaray gorayam mo bi khilafi maani al hudud wute nak manay getan yoni koku jam genn walu gor lañ ko ci tet wa talaqi ak passé ñu wax legi wa kullu ma wasala lepp lu joti ila jawfi ar-radi' bi ci biiru gona gu tollu ci namp fil hawlain ci diiru yari ati gona adawa namp lu ci joti ci biiram min labani ci sawum jigen fa innahu niki lola yuharrimu day haramal melni askan wu nekkon digante borom sow mom ak dom ji wa in massatan wahidatan donte ben macce la du da luma lepp lu joti ila jawfi ar-radi'i be ci biiru kaynam fil hawlayn ci biiru yari at yi ñuy nam lo xani joti na ci biir ba min al-labani cim soow soow ben jigen fa innahu naka lola le dug ci biir ba yuharrimu day aramal digante soowmi ak ña borom soowmi ak ña borom soowmi jur ak ñi jëkëram jur yépp de nga ni muy aramale ci ño bëkkaloon nday ki bay nonu lay aramale wa in massatan donte ben mecc la wahidatan budi ben mu war na ko rek ci mazhabu malik nag lay jàngale amma mazhabu limamu shafii radiallahu anhu su dee moom fala budda min xamsi rabaatin juróomi namp fokk mu ni caab namp neeti caab namp bu muy juróom lu gën a loolu lu gën a tuuti loolu du aramal ci mazhabu shafii li xadisin warada fii xamsu rabaatin yuharrimna dafa am xadis bu ne xamsu radaat yuharrim ci imaamu shafii jàpp nanu ni juróom yooyu lu ko gën a néew moom du mën a aramal moo tax comme day jàngale mazhabu malik mu ne nag wa in massatan waxidatan donte benn macc la it moom dana ko mën aramal waaye nag bi lu ci tax tàng bi muy xale buy nàmp miisa gulum soow loolu rek kat la ñu wax wala yuharrimu du xaraamal ma urdia luñ ko nàmpal baada alxawlayni ci gannaaw ba ñaari at yi matee ndax ñaari at yi ci lay fer illa ma qaruba minhuma lu dul loo xam ne boog dafa jegenteeg ñaari at yi nga xam day door a fer miisa gul soow fàtteegu ko ka shahri ni ki weer wa nax wieeg lu deme na moom wa xiilaam nañu naan wa shahrayni ba ci ñaari weer bu fekkee bi mu gëj a nàmp ak léegi mëtagul ñaari weer ba tey foofu lu mu nàmp ndax takayuf bi mu doon takayuf ci libaanu jigéen ji muy nàmp dafa jeexagul ci moom day mel ni ki soow mu mu fu nàmp dafay am liggéey ci dundu yaramam su ko defee mu daal di mel na ak bokkoola di gëm ak borom soow mi walaw fustila nee na moo ne nag suñu ko feraloon qabla alxawlayni la jëkk yaari at ya fi saalan feral goo xaa ni istama fiihi doyloo na ca da taami ci ñam kese ba nga xam ni miis na soow felam nekkatul ci soow namp kon neeñu sax du tax lam yuharim du xaraamalati ma urdia lu ñu ko nàmpat baada zalika ci gannaaw loolu ci biir ñaari at yi sax kon loolu moo lay xamal ni rek madaar bi mooy fekk xale bi miisagul soow takayuf gi mu daan def takayuf ci ñam bi muy lekk dafa jeexagul kon day da biir ñaari bu fekkoon benn at la nàmp ñu feral ko mu am ay weer yoo xam ne fàtte na luy niru soow day daal di ak nàmpam gannaaw ga day niroog mag mu demoon nàmp kon du jëriñ du wàññi dar wa yuharrimu dana xaraamal soow moomu bil wajuuri ci wajuur su fekkee dañ nàmp ko dañu ko ko sol ci ngaangal ko sol sotti ko ci forox gi mu naan ko ba tey loolu day aramal bu demee ci biir bi rek wa sauti ak saut saut nag mooy lu ñu sol ci bakkan walaf danañu ko wax mbarxan maanaam bu fekkee dañu ko ko sol mu dugg ci paxu bakkan bi ba mu won na ko ba tey ñooyam wa man ardaat jigéen ju nàmpal sabiyan xaleelu góor fa banaatu tilka almarati doomu jigéen ya ndaw soosu nàmpaloon xale bi jur wa banaatu faxliha ak doomu jëkkaru ndaw su jigéen soosee ko nàmpal góor ga mu doon seyal tàng bi muy nàmpal xale bi maa taqadama ña jëkk woon xale bi doon ñu ko mag fop aw ta axara wala ya mujj xale bi gannaaw bi fi xale bi nàmpee ba dem dégg nga ñeneen juddu gannaawam ñooña ñëpp ixwatun ay mbokk lañu lahoo ñeel ko dégg nga doomi ndaw si ak doomi jëkkëram jooju yëpp ndaxte jëkkërit bu xasee seeg jabar soowum jabar ma soowmu jóge ci jëkkër gi la ndax sabab ba yàlla def mu jóge ci jëkkër ci cosaan yu formé yaramu nit noona it formé aale na soowmi nit kooku nar a dunde wali axiyi waaye ñeel na mbokkum xale bi nàmpi woon ci kër googu ba ñu araam ko mbokam mi nga xane ñoo bokkon nday ak bayte mom demi musu ko namp mom mom jaamuru la ci kër ga mom ñeal nako nikahu banatiha musayek doomi ndaw soosu nga xamni xale bi mu nampol mom manatul seek ñom waye mbokk xale bi nga xane mom demul won ci kër ga nampi fa du te mom man na seek xale li kër ko babun li bunt la fil iddati ci biral atay idda wa nafaqati ak dund jabar wal istibra'i ak lablu lablu nak moy idda ju ndaw joju lañ ci djublu da nga ko leral wa iddatul hurrati iddas gor fi jigen al mutallaqati suñu fasé modi thalathatu quru'in ñetti regal nem koy gis regal il xew adenga kanat suyo bo nek na gor fi jigen si muslimatan di julit aw kitabiyatan wala sax kitabiyan wal amati iday jabir waman ak ko xani fiha nek na ci mom baqiyatu riqin desiti njam desiti momel niki mudabbara ak mukataba ak mu'taqa ila ajal mu'taqatu al ba'd tenga nana koku qur'ani ñaari lab lay doon ñaari regal ñaari lab ndax qur'u mom modi lab fi maliki kana mo xam nek na azawju jeuker ja fi jami'il na ci mbolam ñom jeber ye gor ye yeb sey bo jeuker ja nek na hurran di gor aw abdan wala jam ndax idda mom ndaw si rek lañ ci xor sey gor day mat sey jam nak yatanassaf tatanassaf day xaju wal aqra'u qar'u nak jumu salasatu quru'in wala aqra'un joge aqra'u yoyu hiya mom modi al atharu labi allati nga xani bayna damayni nek na digante ñaari deret fi deretu jigen sete ba bamuy del ci digante bobu mo tuddu qar'u lolu nak modi mazhabu malik amna ñeneen ku melni limam shafi'i safan ba mom deret ji moy qar'u ci mom salasatu quru' mana ñett hayd salasatu quru niko ñeneen ñi firé moy ñetti lab koku nak and nañu waye am touti moy doon difference sude ci lolu ki nga xane qar'u lab la ko firé ñetti qar'um moy jëkke jeex ki nga xamni mom damu la ko firé ñetti der waaw ndax labu ñettel gi bu fekke di nit ki duguna ci jigen ji duguna ci denga deretu ñaarel ji jeex de manam labu ñaarel gi jeex da aywa legi mu gis fi deret genen labu ñettel aksi bu comme ñet ñett qur'u lañu wax bo xamé ni deret ji mu doon yor bismillah be ci lahza bi mu labé edam jeexna te fofu nak su fekkone ñetti xaru la wax fokk day nek bu mbeureug medicat mu doon ni xaru moy deret te ñettelu xaru bañi de nga det waxuma lolu de astaghfirullah damani su fekkene xaru deret lañu ko firé lab lañu ko firé labu ñettel gi bimu ko gisé day dalni sama labu ñettel dik na bu ko defé xanegul ludul na lab gi mat kagn lay mat bu deme ba mu commencé ben mbeureug bu ne tok dara gis rek jeexna lab ga mat na muni man sa finissan ngir jeexna ay bu fekke ki ni nak xaru ñett xaru la mom dara joju dekk tay fokk dafa koy nek ba mu mat ba jeex mu door ni idda ji mat na te yeen xam nga ni mbeureug bu fekke ni ku ambul deful dara la de nga dafa dul meuna passer ku ambul deful dara dadul mana passé fukki fan ak djuroom waye man na ci ag te kon gis nga ni kon ñooñu ci seen puri in seen idda man na gëna yag fukki fan ak djuroom waaw fa in kanat sunne ke ndaw si ki japp idda ji mimman lam tahid don ko xane gisagul regal ndax ngone tax aw mimman wala muy kok qad ya'sat khaddina min al mahid ay qa'adat an al hayd min al qawa'id ñu nga xani war qawaidul lati la yarjuna nikahan qa'adat anil hayd mana passé nako regal ni ci ay borom juroom ben bu kat juroom ñaar koku fa salasatu ashhur ñoy ñaar ñetti wër moy doon ki ndem gor lañu waye ñoom dootuñu set regal fil hurrati bude koy gor deng nga fil hurrati ci bude gor wal amati ak jibel ki nga xali dafa gisagul regal mom aywa ñetti wër yi bude gor ak jibel wa iddatu al-hurrati inday gor fi jigen al-mustahabati fi yar deratu ñak normal gogu wala fi fere deratu jarngel awil amati mba jigen mustahaba fi talaqi ci passé sanatun am atlay don wa iddatu al-hamil inday ku am fi talaqin ci passé fi wafatin ci deewu jeuker aw fi talaqin wala passé wala deenga deewu sang ci jebel koku wat hamliha jigen werul dal mom iddam jur bir bare kulli leppam ndang kanat mo xam nek na hurratan di gor awamatan wala jigen mom aw kitabiyatan wal mutallaqatu kany fasel lati ki nga xane lam yadkhul biha jeker jotul kharaf ak mom la iddata alayha ndax yalla nani ila nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhum فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعدة الحرة دسغور في جيجين من الوفاة تدي أربعة أشهر ينتي وير وعشر أت فكفا كانت موخم نكنا صغيرة ديغون بجيسغول ريغل أو كبيرة ولكم مكت موي كوكو دانجس دخل بها جكر خرف ونان من دورة دي أو لم يدخل ولا خرف لأن الدخول الموت كالدخول muslimatan jullit la kanat aw kitabiyatan wa fil amati budde ci jeber wa man ak ko xani fiha nek na ci baqiyatu riqqin shahrani ñaari wer moy idam wa khamsu layalin ak juro mifan malam tartab fi sikisakawul al kabiratu kum makkazatul hayd kay borom mbeurek sikisakawul bi ta'khirih ngir yexu yexa diku regal ba ci waxto mu yalla bu te dama ëmb an waqtihi walis waqtum kun fataqulu dayn tog rek hatta tadhhab ba bay dem arribatu sikasakasa dama dem bu mu wor ko ni ambul bu ambon batay mu fuyer wa amma allati la tahidu amaka nga xani a dafadul ceber ba nga xamni du gis regal li sigarin ngir ngone aw kibarin wala mak wa qad bana biha takharaf nang mom fala tunkahu du ko tak fil wafati ci dew sang bi illa ba'da thalathati ashhurin ludul ci gannaaw ñetti weer deeng ludul ci gannaaw ñetti weer wal ihdadu tenji alla taqraba moy baña jege al mu'taddatu kay japp idda min al wafati ci deewu jeuker mu baña jege shay'an dara min al zinati ci lumuy taro lumuy rafatu lumuy diwo lumuy changé wo bi kuhlin mo xam tous nga la aw aw huliyin ci takay huliyin aw kuhlin wala tusgal aw ghayrihi wala ludul lom di tamu ay sir yu rafet yu ñuy deej yoyu rek la dul def watay tali buday watandiko asibaga ciubi sir couleur yi kullihi leppam illa al aswad ludul bu ñuul rek lay def fuqaha wi neñu illam takun nasi'at al bayad kal misriyat فإن الأسود من زينتهن فتجتنبوا نانا لودول جيجين نيغا خاني دايو ويختال نيكي جيجين مصر نيانيو كوكو لو گنا رافت سي سين تيول موي بيس بو نيول بي كوكو كوكو كون فوفو لا كوي گنا واتانديكو كون كوكا موم سي جوجو واخ داي واتانديكو ناك لو نيول نдах لين سي دون باج موي لو كو يوك تار تي كوكو داكو يوك تا واتجتنبوا داي واتانديكو الطيبة خات گو نيه كله ليپم ولا تقتربوا دو بحناء تفدا ولا تقربوا دو جغن دهنان دو مطيبا غنيو داف خيت غو نيه ولا تمتشط دو دفر بوبام بما يختمر تي لو خاني داي جيل خيت في راسها تي بوبام دونتي اي غرابي خيت فروتي ني ديو لو صخ وعلى الامه ورنا تي جبير والحره كغور الصغيره تي سنداو والكبيره تي شماك ييب ورنا تي نيوم الاحداد تينجي بو جكر ده مختلف ووتنا نيو في الكتابية ndax mom warna te ñam deet waaw kitabiyya walaysa ala al mutal mutallaqati lolu fekkon na passé won nañu kitabiyya dafa delu wax benen wax bi ci am rek ci ñi wax ni mom wuté nañ ci ndax warna te ñam deet walaysa ala al mutallaqati warul ci kuñu fasé ihdadun teñju ndegam dañ ko fasé won passé mu jeex tak du passém raja neena koku mom teñju warul ci mom ndem tujbaru danañu forcer al hurratu al kitabiyyatu ala al iddati ci idda min al muslimi ci julit fil wafati ci de wa talaqi passé kon xam nga limu waxon ni ni waxtu li fa fil kitabiyya legi wax na ci wax gi nga xani mom la gën wa iddatu ummi al walad idday ummi walad nak min wafati sayyidha ci dewu sangam mok li istibra o yam al haydatun ben regal la wa kadhalika nak nonu ndax da nga xamni idda al istibra ci intiqal al milk dafa daan doon ben hayd ummu walad nak bu sanga de momel ga toxuna te keneen momuko du deug waye batay bil jumla kon momel gu dañ la kon ken momatuko ndax ki de momatul te yit ken duko don ci mom kon batay hayd la wakadhalika makanunu idha ataqaha suko gorele su fekkeni sangam dafa jekki jekki ni ko gorel nala batay ben regal moy don iddam listibra'u fa in qa'adat su fekke passena togna anil hayd passe regal fa salasatu ashhurin net wer moy don iddam wastibra'u al amati lablu jabir fi intiqal al mulk ci toxotek momel hayd ben regal intaqala su yabo momel ga dafa toxu milk ga bi bay'in ci jay ndok aw hibatin wala maye ndok aw sabin wala njap ci xare yi mu dem ci benen borom bu ko mom ndok aw ghayri zalika wala ludullo jigen ñi ñu daan japp ci xare yi ben hayda rek moy doon seen ki ndax sab yu mom bu amé rek njam dugna su ko defé kon ben regal bu ko amé rek loloy idda waman aw ghayri zalika waman ko xamni hiya mom jabeer fi hiyazatihi mangi ci ak yorem ci bir keuram qad hadat indahu fik defon na regal fa mom bamu yeg lolou summa innahu ganaw ga mom koku nga xani mo amé won dencel garder lon waji jabeeram te jabeer ba gis regal fi mom de nga summa innahu ganaw ga mom istaraha jënd nako ci sangam ganaw bu mu yegge regal bi fi mom fala istibra alayha ak lablu waratu ci ndax regal bi mom am yaqin ci bara'atur rahim rek lañ ci jublu won te lolu amna ci regal bi ñu ne faaw mu ni idha lam takun su jeber ba nekul won takhruju daan genn leg leg de istibra saghirati lablu jeber bu ndaw fil bay ci buñ ko jaaye in kanat su fekke nek na tota u de fi lal ku toll ni mom modi salasatu ashhur ñetti wer waliyaisatu waliyaisati ka khaddi min al mahid ci mbeureug momit suñ ko jaaye lablom salasatu ashhur wallati ka nga xali la tota u duñu ko tolal mukk ndax tuti ken du lal ku toll ni mom kuko jëndit falastibra fiha ak lablu waratu ci waman ibta'a ku jënd hamilan jabeer bu am min ghayrihi joge ci li ci fenen kudul mom waxunu nak su fekke jabarama won don jamu jambur bamu ambe ba yegal mu faf ko jënd ci sangam koka amul ak lablu li anal ma'a ma'uhu jaxaso askan biñu don bañ amul fof waye nak bu fekke ci kenen la ko jënd fekk dafa amb aw malakaha wala mu mom ko bi ghayril bay'i sax ci ludul jaay da ko don wala fala yaqrabha bu mu bolok mom qurbu bi ma'na al jima' bu mu bolok mom wala yatalazzu biha bu mu banexo ak mom bi shay'in ci dara hatta taba'a bu mu jur wa sukna ab dekkukaay li kulli mutallaqatin ñen jëpp jabar juñu fasé madkhulid biha trikuñu xaraf woon ak mom de nga koku mom buñ ko fasé war nañ ko bay fu mu dekk ba kera ba iddam di ma wala nafaqata de dund nak illa lati ludul kañu fasé ka nga xani mom tulqat fasé nañ ko doona salasi fasé mu manké ñetti buum nga xani sey ba jeexul amma kuñu fasé ñetti buum yu dog nak koku fu mu dekk lay am waye nak ab dund ken yore la tuko walil hamili ñeel na jigeen yi werul kanat mo xam dafa nek mutallaqa wahida aw salatan wala ñet koku mom dana ko ñeel nafaqa lutax amb ba ci biram de nga gor ge wala jelal sharxam motax meme bu ko fasé ñetti buumit de nga du té dundam bu jox ko wala nafaqata dund du ñeel lil mukhtali'ati ñeel jigen gi summi konté ak jëkëram fay dund ngir fay alal pour bëgg rek ñu bayyi batam koku amatul dund bu ñu koy jox illa fil hamli ludul su fekke mu bir a koku mom ndok mo jëndum passem waye du té doom jaay ta wala nafaqata dund lil mula'anati ñeel jabar ju ñu rebontel ci anam yi ñu doon wax de nga wa in kana donte nek na hamilan du ko ambu kenn du ko dundal ndax ambu bobé bu juddot kenn du ko bayale bay bi motax wala nafaqata dund li kulli mu'taddatin min wafat ñel kep kuy japp idday de te moy tenji koku amul dund bu ñu koy jox bu ñuy wara jele ci alalu gor ga ndax gor gi bi mu de lako dara mujja war ki de mom ben farata bu ko waron wacc nako bimu de kon nak alal jafane ndax te yoratul dara ku de momul manuto mom kon ki idak ay moromam yep ñoo mom alal ji nañu set nañ koy seddo rek mo ca dess ku ne amna ca wal wala ha ñel nako nak ki idda ki teñji sukna dekkou kay in kanat sukkar ga neke adaru lil mayti ñel neew bi su fekke jëkër gi dé mo momon kër gi aw qad nakad naqada kiraaha wala momuko da ko daan luyé waye dawalon na luyasu li fi ndaw si wara tok ci tenji awason nako fay nako kon mom de nga ñeriñal kër gi kon moko mom mel na mom jëm ji wala takhruju du genn de min baytiha ci negam fi talaqin ci fasé aw wafatin wala de hatta tutimma babba muy matal al iddata idda illa an yukhrijaha ludul dako gene rabbud dari borom ker gu jeukaram lu yewon te dawalul won lu yasba denga walam yaqbal tan nangul min al kira'i te lu yasba ko dono yene kom dena te dawalul won lu yas te ki day tenji dañu beggon nu set maximal lu jaadu ci lu yasu ker gi ñanti wer nu fay ko te mu nek ci waye bu fekke nangul min al kira'i ci liyas ma tushbihu lu jadu kira' al misl lu nironte ak lam maromi ker gogu dan lu ya xana beug lu ko gën cher kon fal takhruj na ndaw sa genn ndaxit dal di nangul lu mu wax nga d'accord ci ba di ci fay lu upp fuf lañuy nuyé ay maromi kërëm koko dugal alali jamur nak ci fudul yoon la te dono yeeku mu wa tuqimu su ko defé ndaw sa dem togi bil mawdi'i ca barab ladi ba nga xane tantaqilu ilayhi dana nara taxu jëm ci kër bokam mu dal difa dem hatta tanqadi al iddatu ba iddam jeex wal mar'atu jigen turdi'u dana nompal waladaha domam fil ismati bu ne ci fek ma ngi ci buumu sey moko wara nampal ci ludul mu shartal benen yool buñ koy jox budul nafaqa turdi'u waladaha ñu ni faw mune nak illa an takun liyakuna ludul bu nekke misluha ku yam ak mom la yurdi'u du nampal bu fekke ku melna mom ci dara jet ay nawlem daawu ñu nampal dal dañu aada wo ñu di len fayal ci jëkër ji fay ku ko nampalal domam neena su boba nampal ga du ko war de nga waye nak lolot ñakul ci fuqahaay ñuy wax ni de jigen dal gannaaw buubu sey la nek ñu diko jox dépasse nampal doomum mom war na ci ala kulli hal amna ci ñukoy wax deg na ni cheikh ahmed tijani lolu la daan wubé ñana jigen yépp ko wara def lolu waron nañ ko génné ci téré fiqh yi walil mutallaqati ñalna ko ñu fasé rada waladiha ñal nampal domam ala abeehi waral bayam ki ñu fasé ba yegal fasé mu dog te dom ji feragul sañ nañu bay bi dom ji nak du man nang nga diko jox keneen mu diko nampal man may nampal sama dom lolu amna ci priorité ndax amna ci ak konit mom la yoon di su ci juumo won ak bay bi xecio mom la yoon far wala ha ñal na ko an ta'khudha ujrata rabaiha mu jël yoolun lim koy nampalet bay bi diko ko fay denga insha'at bu ko nexe kay wal hadanatu yara khala lil ummi yaay moko mom baada talaq gannaaw bu fasé amé digënté yaay jek bay bi dom ju ndaw ji ak yoreem bu muy gimmi lolu akku yaay la ila ihtilami dhakar ba ci don kalafu domi gor wan nikahil unsa ak sey ñeey jigen wadukhuli biha wadukhuli wadukhuli waro na def alif ak lam wala wadukhuli azwajha babañuy sey ak ñu xaraf ak ñom seeni jëkkar bu boba nak la yore ak yaay di dora jeex ci yore wadhalika habana yore gogu xale badal umbi gannaaw bu yaay rando mo xam in matat ndem yaay ji dafa deete xale bi doon gu ndaw aw nakhat wala unukhe dañ ko sey dafa sey geneen goor denga go xani jaambur la ci xale bi du mbokum jege ñaale xale bi kon ciiru yorba lil jaddati mam ja moko mom yaay ja su fa newul sumal khalat tante ja jigen ji bokk yaayam yaay fa in lam yakun sunnakut min zawi rahimil ummi ci ñi mbokk menu nday ci xale bi ahadun kenn ku ko wara taxawé kon fal akhawatu ay mbokam yu jigen yimu bokal ci walu bay wal amatu bajani fa in lam yakunu buñu amut ñooñu ñepp fal asabatu asababi te moy ñu goor yi ñoy xala dess kon nak goor gu koy defit dess na sart na fekk nak mu amé jigen ju ko war man top tol ligé goné nak waye goor celibateur gu amul benn jabar mom nak duñ ko jox hadana goné wala yalzamu du war ar rajula way an nafaqatu dund illa ala zawjatihi ludul ci jabaram kanat mo xam jabar ja nek na xani yatandi ko bari alal aw faqiratan wala ku ñak ndax li annahu fi muqabali lim muqabalati lim listimta' li anna nafaqata fi muqabalati listimta' wa huwa baqi wa ala abawayhi agit muy dundal ñaari wayjuram al faqirayn yu amul alal wa ala sighari waladihi ak ñay gone ci ay domam alladina ñinga xane la mala lahum amuñu alal amma ñinga xane nak duñuy gone ñak alal du tax mu dundaleen dem nekkuñu de nga ñu lompañ fit ko manki dem way ñakku kesse go and ak wergu yaram buñu xasse mukallaf seen dundu wacc seen bay way bu de gone yi nak mom duñu mukallaf te amuñu alal seen bay den war dund ala dukuri muy dundal domi goor ya hatta yahtalimu bañu mat kallaf wala zamanata bihim fi ak lompañ baña nek ci ñom de kon du tax mu wacc ko wa ala al inas ak ci domi jigen yaat mudi len dundal hatta yunkahna bañu seek ñom wa yadkhula bihin azwajuhun ba seeni jeuker fara xaraf ak fanan ak ñom nek su boba la dund doora wacc bay wala nafaqata de dund liman siwa haula'i ñal kudul ñi min al aqarib ci jege ñale koku nit ki warluul dund ci ay bokki jege ñale ludul lo xani moko def min babi al ma'ruf wal muru'ati te kon ñu sopp la wa in ittasa'a suwayatu li wursak fa alayhi warna ci mom ikhdamu zawjatihi wural wutal jabaram ku koy liggeyal jabari gor gi mu yor kon war na ko wutal ku koy liggeeyal, jëndal ko jaam wala bindal ko mbindaan. Wa alayhi war na ko an yunfiqa mu dépensé ala abidihi ci ay jaamam dund. Wa yukaffinahum mu di leen sàng ida maatu suñu deexee. Loolu war na, ndax bay ma sax su ko amee dafa war mu dundal ko. Benn ci di ko yóbbu ci farlukaay bu muy fare, wala di ko gubali lu muy lekk, wala di ko jëndal. Waaye du dagan mu yor ko bàyyi ko muy xiif. Lu dul yoon da koy daal di forcé bon